melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy czwartek, 11 listopada. Minęła siódma, serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Za niecałe dwie godziny początek państwowych obchodów Święta Niepodległości. W Warszawie, Brukseli i Waszyngtonie rozmawiano o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Za chwilę wczorajsze wydarzenia podsumuje Karol Surówka. Na koniec powiemy o jubileuszu Polskiego Radia Chopin. Antena jest ze słuchaczami już od 4 lat. Za niecałe dwie godziny prezydent Andrzej Duda weźmie udział w głównych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Odbędą się one w Warszawie. Ich kulminacyjnym punktem będzie odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Po godzinie 8 prezydent Andrzej Duda tradycyjnie złoży wieńce przed stołecznymi pomnikami 6 ojców niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Następnie w Belwederze zaplanowano uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom wojska i Straży Granicznej. W południe tradycyjna odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Tam prezydent ponownie zabierze głos. Ostatni punkt oficjalnych uroczystości to 14:30 i uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy omawiany był wczoraj na spotkaniach wysokiego szczebla w Warszawie, Brukseli i Waszyngtonie. Na ten temat rozmawiali m.in. premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej Charles Michel, a także prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Warszawie, że to, z czym mamy do czynienia na granicy, to nie jest kryzys migracyjny, tylko akt terroryzmu państwowego. Jest to też cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory na Białorusi. Szef Rady Europejskiej Charles Michel nazwał działania reżimu Aleksandra Łukaszenki brutalnymi, agresywnymi i niegodnymi. Wspomniał o możliwości finansowania przez Unię budowy fizycznej zapory na granicy. Na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem rozmawiała wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polityk zapowiedziała, że Europa rozszerzy sankcje wobec Białorusi już na początku przyszłego tygodnia. Autorytarny reżim próbuje destabilizować swoich demokratycznych sąsiadów. To się nie powiedzie, znamy już te schematy. We know the patterns. Według szefowej komisji USA również przygotowują się na wprowadzenie sankcji. Karol Surówka, Polskie Radio. Polskie Radio Chopin, jedna z cyfrowych rozgłośni Polskiego Radia, gra dla słuchaczy już od 4 lat. Z okazji rocznicy uruchomienia stacja przygotowała wiele niespodzianek. Wśród nich pierwszy odcinek drugiego sezonu Katedry Fortepianu Polskiego Radia Chopin, serialu edukacyjnego, którego gospodarzem jest uwielbiany aktor Jan Frycz, mówi szef anteny Marcin Gmes. Jan Frycz, nasz narrator, oprowadza słuchaczy po jednym arcydziele Fryderyka Chopina. W każdym odcinku jeden utwór. Jan Frycz wygłasza często kontrowersyjne tezy na temat wybranych utworów, a następnie konfrontuje je przy fortepianie z profesorem Markiem Schlezerem, wybitnym pianistą z Krakowa, który będzie czasem się zgadzał, czasem spierał, czasami zaproponuje własne interpretacje. Więc taka interakcja aktora i pianisty, z której mamy nadzieję wyłania się w miarę czytelna koncepcja danej kompozycji Fryderyka Chopina. Działające całą dobę Polskie Radio Chopin po raz pierwszy zagrało dla słuchaczy 11 listopada 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na północy możliwe słabe opady deszczu. Teraz, zwłaszcza w Wielkopolsce, na Kujawach i w województwie świętokrzyskim mogą utrzymywać się mgły. W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 7 stopni na północnym wschodzie do 11-13 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie tylko o wojnie. Także o miłości. Krzysztof Kamil Baczyński. Odczytany i zaśpiewany na nowo przez Grzegorza Wilka. Co się zdarzy przy drodze, nie wraca. Koncert upamiętniający setną rocznicę urodzin poety, nie tylko elegia, Baczyński na antenie Trójki już dziś tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Z niego jodłowy frunie. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Are you ready? gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz pralko-suszarka parowa Electrolux za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Co państwa ententy deklarowały w sprawie polskiej w styczniu 1918 roku? Bardzo charakterystyczne jest to, że to jest właśnie rok 1918, sytuacja, w której na frontach, jeżeli chodzi o ten wymiar militarny, państwo niemieckie w dalszym ciągu dzierży prymat, jest daleko na wschodzie, na ziemiach francuskich, w związku z tym państwa ententy, a jak również premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George i prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson podejmują próbę przekonania narodu polskiego, Polaków, mieszkańców także poza obszarem zaborów do tego, ażeby no, w jakiś sposób zdecydowali się opowiedzieć po stronie alianckiej, a przede wszystkim wstępować do sił zbrojnych państw alianckich. Dlatego też deklarują obaj przywódcy potrzebę utworzenia niepodległego państwa polskiego. Te deklaracje zostały ponowione w czerwcu tego samego roku. No, krótko mówiąc, chodziło o siłę żywą, o polskiego ochotnika, który mógłby wzmocnić siły zbrojne państw alianckich, jak już wspomniałem, i w ten sposób przyczyni się do przechylenia się szali zwycięstwa na stronę wielkich mocarstw. Droga do niepodległej.

tym dla nas, Polaków. W zależności od pokolenia jest ta miłość do ojczyzny. O definicję patriotyzmu i związane z nim zachowania zapytaliśmy przedstawicieli starszego pokolenia. To jest trudne pytanie. Zwłaszcza dla kogoś, kto żył w PRL-u czas jakiś, gdzie nawoływano nas do przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i tak dalej. Porządne życie, liczenie się z ludźmi, z własnym krajem. Uważam, że to jest wszystko, co najważniejsze. Jest to jakaś sympatia do kraju, jak ją ukazywać, zachowywać się przyzwoicie i być dobrym człowiekiem. Na pewno trzeba walczyć o ojczyznę, to wiadomo. Trzeba być po prostu dobrym obywatelem, szanować siebie nawzajem, szanować konstytucję. Przede wszystkim być wobec siebie, wobec państwa uczciwym. Ja myślę, że to wychodzi z człowieka, że to jest taki nasz obowiązek, to jest nasz kraj, nasza ojczyzna, więc mamy jakiś obowiązek wobec naszej ojczyzny, więc myślę, że to w każdym powinno być, mieszkać coś takiego, żeby po prostu okazywać to ojczyźnie. Ja tak przynajmniej mam, że to nie jest przymusu, tylko tak po prostu chcę, tak mnie nauczono. Tam mnie wychowano. I w jaki sposób pani to okazuje? Na wszystkie święta takie polskie wywieszam flagę, uczęszczam w jakichś tam wiecach, które tam przygotowują u nas na przykład w szkole. I po prostu tak świętujemy, święto polskie świętujemy ojczyznę. Ja się mieszkałem przez pół świata. Mam również amerykańskie obywatelstwo i mam rodzinę w Ameryce, ale mieszkałem również na przykład w Nigerii. W sumie świadomie zupełnie wróciłem do Warszawy, bo tylko w Warszawie czuję się na swoim miejscu. Jak okazywać ten patriotyzm? Jego chyba nie trzeba okazywać. Po prostu trzeba żyć tu i robić coś, co do nas należy. Więcej nic nie ma. Dla dobra narodu polskiego, dla dobra ojczyzny, dla dobra tego kraju. Nawet Pałacu Kultury, który swego czasu był imienia Józefa Stalina, ale przestał. Za godzinę sprawdzimy, czym jest patriotyzm dla młodych. Proszę państwa, dzisiaj jadąc do pracy zwróciłem uwagę na innego kierowcę, kierowcę taksówki, który zamiast z dopuszczalną prędkością jechał no niemal dwa razy tyle. Jakoś ten patriotyzm zaczął mi chodzić po głowie. Zadałem sobie pytanie, czy to był patriota właśnie i czy przestrzeganie zasad obowiązujących w naszym kraju może mieć związek z patriotyzmem. Co państwo na to? 22 i 7 trójek na zegarze. 17 minut po godzinie 7. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie?

103 lata temu Polacy z USA mieli również istotny wpływ na przywracanie naszej ojczyźnie państwowości. To jeden z powodów, dla których Polonusi za oceanem bardzo aktywnie włączają się w organizację uroczystości związanych z kolejną rocznicą. W Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Niepodległości, a w USA Dzień Weterana Wojennego. Polonia łączy oba te święta. Jak? Jan Pachlowski z nami. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Na początek rys historyczny. W 1917 roku tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych prowadzony był nabór ochotników, których przerzucano potem do Europy, aby wstąpili w szeregi Błękitnej Armii generała Hallera. I o to właśnie apelował sam Ignacy Paderewski i najbardziej w tym wszystkim aktywna była Polonia Chicagowska. W całych Stanach Zjednoczonych łącznie było 50 miejsc, w których właśnie rekrutowano ochotników chcących wstąpić do polskiej armii. Najwięcej z nich było, podkreślamy, z Wiecznego Miasta, ale te punkty, te 50 miejsc rozsianych było właśnie po całym kraju, gdzie tutaj właśnie zbierano ten akces Polaków chcących, aby byli oni przerzuceni do Europy i tam walczyli o kształtowanie się polskiej niepodległości. A te pamiątki sprzed ponad 100 lat związane właśnie z polonijnym wkładem odzyskiwania przez Polskę niepodległości znajdują się m.in. w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce. Mówi polsko-amerykański historyk z Chicago Jan Loryś. Posłuchajmy. Rekrutacja, szukanie ochotników, budowanie kadr, zbieranie funduszów to był wysiłek Polonii Amerykańskiej. Jak to się działo w Ameryce, Haller był albo w drugiej brygadzie legionów, albo później przeszedł do drugiego korpusu tej polskiej armii w Rosji, albo był w Władyjostoku. On się nie zjawił jako dowódca tej armii błękitnej aż do października 1918 roku. I wojna się kończy 11 listopada. No to gdzie był jego wkład w tej rekrutacji? Nie było. Od zawieszenia broni, no to można mówić o armii Hallera. Ale te najważniejsze, organizowanie, ćwiczenie tego, to był wysiłek i Polonii amerykańskiej, i Polonii francuskiej. I ja teraz byłem w Polsce na konferencji i mówiłem o rekrutacji i też zacząłem od tego wątku, ale nie tylko z Chicago, bo byli z Detroit, Nowego Jorku, Filadelfii, duże ośrodki polonijne, ale też były z takich małych miasteczek jak Lublin, Wisconsin. Było prawie 50 centrów rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. To w samym Chicago były 3, na północnej tutaj i na południowej stronie miasta, ale też było w Joliet, Illinois i w Lockport, Illinois też były punkty rekrutacyjne. Tylko ochotników to było dużo i z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Tutaj trzeba podkreślić, że Amerykanie byli przeciwni, aby młodzi Polonusi wstępowali w szeregi polskiej armii, gdyż chcieli, aby zasilali właśnie wojsko Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj trzeba również zaznaczyć, że do Błękitnej Armii nie mogli zapisywać się Polacy, którzy uzyskali wtedy obywatelstwo amerykańskie, ponieważ wtedy obowiązywał ich pobór do armii amerykańskiej. I dlatego tutaj przede wszystkim zaciągali się głównie imigranci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych stosunkowo niedawno, przed 1917 roku, lub obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia, którzy nie przekroczyli 21 roku życia lub przekroczyli 31 lat i nie obowiązywał ich wtedy nabór do amerykańskiego wojska. Jak rzeczywiście te imprezy związane ze Świętem Niepodległości organizowane są teraz w Stanach Zjednoczonych? Zawsze w Muzeum Polskim w Ameryce, co roku z tego powodu właśnie organizowana jest duża impreza. I tutaj taka ciekawostka, że w przeszłości w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce na uroczystościach związanych z Polskim Dniem Niepodległości bywał były prezydent Barack Obama, który był jeszcze wtedy senatorem z Illinois. Tym razem w sali głównej Chicagowskiego Muzeum Polskiego w Ameryce z okazji Święta Niepodległości i właśnie Amerykańskiego Dnia Weterana nastąpi oficjalne otwarcie wystawy czasowej poświęconej setniej rocznicy założenia Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Organizacja ta powstała 100 lat temu właśnie w Cleveland. I wystawa ta prezentuje autentyczne dokumenty, broszury i fotografie znajdujące się w kolekcji archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce. Poza tym w Muzeum Polskim w Ameryce, to podkreślamy, są pamiątki związane z okresem z sprzed ponad 100 lat, które pokazują działania Polonii, w jaki sposób Polonia w ogóle w takiej ogromnej liczbie ruszyła do boju, aby pomagać ojczyźnie w odzyskaniu niepodległości. I również tutaj musimy powiedzieć o tym, że co roku z okazji Święta Niepodległości polska ambasada w Waszyngtonie wydaje specjalny okolicznościowy bankiet, na który zaprasza nie tylko świat Polonii amerykańskiej, nie tylko polskich dziennikarzy, korespondentów z Waszyngtonu, ale także między innymi przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski opowiadał o tym, co kiedyś i o tym, jak dzisiaj Polonia świętuje Dzień Odzyskania Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Janku, u ciebie późna już pora, więc zmykaj spać, proszę państwa. Jankowi mówimy dziękuję, dobranoc. Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. A u nas dzień dobry, pół godziny do godziny 8. Karuzela gna, głośnika wciąż muzyka gra. Czuję jak witakt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi Panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tył posiadł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leję w gardło, by ukoić czas. Patriotyzm to nie jest tam jakieś niosłe banały, tylko właśnie płacenie podatku, kupowanie biletu, kupowanie polskich produktów, szanowanie prawa, szanowanie tego wszystkiego, co nas otacza. 11 listopada, co dla państwa oznacza bycie patriotą? Jak to się ma do rzeczywistości i do budowania wspólnoty także? Bo mam wrażenie, że to także jest kluczowe, zwłaszcza jeśli chodzi o nas, o Polaków. 27 minut do godziny 8, 227 trójek. Teraz w trójce Czesław Niemen. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny. I warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Zabawa w kryptologa czy przypłynięcie marszałka Piłsudskiego na motorówce to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez polskie miasta z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przegląd wydarzeń towarzyszących obchodom rozpoczynamy od Warszawy. Muzeum Historii Polski prezentuje w Warszawie, w Galerii Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu, wystawę Enigma, zagadka rozwiązana. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ta wystawa to przede wszystkim dwie maszyny, jedna służąca do szyfrowania wiadomości, to jest ta niemiecka Enigma, i druga maszyna, znacznie ciekawsza i znacznie cenniejsza, służąca do łamania niemieckich szyfrów. Ta druga, ta kopia Enigmy, została wytworzona przez polski wywiad w 1940 roku we Francji. To jest wyjątkowe dokonanie. Polscy kryptolodzy, polscy inżynierowie nie wiedzieli, jak wygląda niemiecka maszyna, ta służąca do przekazywania depesz wojskowych, i byli w stanie odtworzyć maszynę. Wreszcie gra miejska. Są dwie wersje tej gry. Jedna to jest gra miejska, gdzie będzie można po prostu fizycznie przyjść do, w Warszawie, do Ogrodu Saskiego. Te osoby, które nie będą się mogły zarejestrować albo nie będą mogły w ogóle przybyć do Warszawy, do Ogrodu Saskiego, to zachęcamy do gry Tajna Misja w internecie i będziemy mogli dowiedzieć się więcej i wcielić się trochę w takich kryptologów, którzy łamią wrogie szyfry. Pojawiła się taka propozycja, że może właśnie poprzez zamówienie tych, którzy uprawiają turystykę rowerową. Andrzej Łącki, Urząd Miasta w Koninie. Żeby dotrzeć do miejsc w okolicach Konina, gdzie mamy właśnie tablice związane z też odzyskaniem niepodległości. Czyli mamy tutaj przygotowaną ciepłą grochówkę, herbatę, ale będą oczywiście również rogale. Także rowerzyści będą poczęstowani też słodkościami. W Gdańsku będą chodziły ulicami głównego miasta, starego miasta, wyspy Ołowianka, wyspy Spichrzów. Lech Parel, organizator Parad Niepodległości w Gdańsku. Przez Gdańsk przepływa rzeka Motława i na tej Motławie będzie pływał Józef Piłsudski. Józef Piłsudski przypłynie motorówką, piękną machoniową motorówką, która sama liczy około 100 lat, czyli jest prawie rówieśniczką naszej niepodległości. I tą motorówką będzie pływał Józef Piłsudski i pozdrawiał mieszkańców zgromadzonych na nabrzeżu. To będzie z daleka widać, że to jest orszak naszego Józefa Piłsudskiego. W Zakopanem, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, i tam takie miejsce pamięci narodowej, krzyż, pod którym wmurowujemy co roku ziemię z grobów Polaków, którzy walczyli o wolność ojczyzny na całym świecie. Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane. Drugim takim ważnym miejscem, w którym odbędą się uroczystości, to będzie Plac Niepodległości. Będzie tutaj koncert w wykonaniu zespołu Harnasie i Szarotki, a drugi koncert to będzie koncert pod tytułem Raduje się serce, raduje się dusza, i podczas tego koncertu wystąpią uczniowie zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem oraz Hanka Rybka z zespołem. Ciekawie jestem, jak Państwo będą świętować dziś, a o atrakcje z okazji 11 listopada pytał Aleksander Piotrkowicz. Tyle lat.

Dnia Niepodległości. Pytamy państwa o to, jak wyraża się miłość do ojczyzny bez patosu, a już za kilka minut wrócimy do wydarzeń z 1918 roku. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Józef Piłsudski właśnie wysiadł z pociągu. Wokół niego najbliżsi współpracownicy, wielu żołnierzy, wiwatujący mieszkańcy Warszawy. Tak pokrótce można opisać zdjęcie, które z pewnością wszystkim kojarzy się z najważniejszym przyjazdem Józefa Piłsudskiego do Warszawy, tym w 1918 roku. Problem w tym, że jest to historyczna mistyfikacja. Nie ma zdjęcia ukazującego to wydarzenie. Co więcej, nigdy takie zdjęcie nie powstało. Piotr Niedziela, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Przyjazd Piłsudskiego odbywał się właściwie w tajemnicy. Nie było czasu, aby wezwać jakiegoś fotografa, a pamiętać należy, że w tamtych czasach było ich niewielu. Kilka fotografii, które publikowano w książkach, a nawet filmach dokumentalnych jako ukazujących wydarzenie z 10 listopada 1918 roku, w rzeczywistości przedstawiają powitanie Piłsudskiego na dworcu wiedeńskim w Warszawie 12 grudnia 1916 roku. Ten przyjazd w 1916 roku uwieczniony nawet na filmie i na licznych fotografiach rzeczywiście całe miasto świętowało. Wojciech Merkert, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ponieważ było wiadomo, kiedy przyjedzie mniej więcej, to można było się dobrze przygotować. W przeciwieństwie do tego, co się działo w 1918 roku, kiedy przyjazd Piłsudskiego był nieco niespodziewany. Przypomnijmy, że Józef Piłsudski od lipca 1917 roku przebywał w kilku niemieckich więzieniach, by zostać umieszczony w twierdzy w Magdeburgu. Profesor Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej. Z 9 na 10 listopada został przetransportowany do Berlina i potem specjalnym pociągiem odesłany do Polski, odesłany do Warszawy. I mało kto wiedział, że on się pojawi, wiedzieli regenci, wiedział przede wszystkim Zdzisław Lubomirski. Dowiedzieli się też członkowie POW, stąd obecność na dworcu. Natomiast nikogo poza tym nie było, nie było fotografa, który by mógł uwiecznić ten przyjazd. Nie było tłumów, nie wiedziano po prostu zwyczajnie, co się wydarzy. Te tłumy, które się potem gromadziły na ulicach Warszawy, to dopiero później, kiedy było wiadomo, że powrócił. Zanim Józef Piłsudski przybył do Warszawy w 18 roku, dwukrotnie wcześniej takie wizyty miały miejsce. W 1915, ale wtedy zebrały się tłumy, ale to nie miało charakteru uroczystego. Natomiast taki najbardziej uroczysty przyjazd miał miejsce w 1916 roku, 12 grudnia. To wtedy młodzież warszawska wyprzęgła konie z powozu, którym jechał z dworca do hotelu i ciągnęła powóz. I stąd pewnie ta potrzeba podciągnięcia owego wydarzenia, które było wydarzeniem wcześniejszym, pod to, które było ważniejszym wydarzeniem w gruncie rzeczy, to co wydarzyło się 10 listopada 1918 roku i taka próba ilustracji, nie tym akurat zdjęciem, ale takim, jakim się dysponuje. Już w okresie międzywojennym, w okresie II Rzeczpospolitej, w publikacjach prasowych publikowano zdjęcie z roku 16 jako zdjęcie z roku 1918. Nie jest to rzadkie zjawisko w przypadku ważnych wydarzeń historycznych, że do ilustracji jakiegoś ważnego wydarzenia używa się fotografii zbieżnych czasowo, chronologicznie, kiedy brak tych autentycznych. Zwrócę uwagę, że 12 grudnia i 10 listopada to jest podobna pora roku i stąd prawdopodobnie zdjęcia z 16 roku uchodzą za fotografie wykonane w 1918. O historię i o fotografię pytał Maciej Żmijewski. Zbliżamy się do godziny 8, a Państwa refleksje na temat patriotyzmu, proszę bardzo. Bardzo pasuje do patriotyzmu taka piosenka. Słowa są mniej więcej takie: miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani diabeł rogaty. I gdybyśmy za słowo miłość podstawili patriotyzm, to by chyba bardzo pasowało do tego, jak należy rozumieć patriotyzm. Światła w głowach.